Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel İbaki ve Sarp Keskiner. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bu hafta konuğumuz Kültigin Kaan Akbulut. Kültigin'le Argonotları konuşacağız. Hoş geldin Kültigin. Hoş bulduk, selamlar. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Argonotlar bağımsız bir yayın organı. Kültür sanat alanında faaliyet gösteriyor. Sen hikayesini anlatarak başlamak ister misin? Tabii ki. Ben aslında uzun süredir, yaklaşık bir 10 yıldır güncel sanat alanında, özellikle online'da, çevrimiçi ortamda neden bir dergi yok, neden bir yayın yok diye düşünüyordum. Yani güncel sanata da o zaman yeni merak salmıştım. O zaman daha işte Art for Living yoktu, Art Unlimited online'a geçmemişti. İstanbul'un Artlips'i daha çıkmamıştı. Yani böyle hani dinamik bir ortam var, birçok galeri var, işte sanat kurumu var, inisiyatif var. Bütün bunlar arasında bunları yansıtacak, takip edebilecek bir çevrimiçi platform niye yok acaba sorusundan aslında yola çıktı. Ben de periyodik yayınlar meraklısı bir insanım. Yani gazete, dergi vesaire gibi böyle periyodik yayınları takip etmeyi çok severim. Alanım olsa da olmasa da hep bir bakarım nasıl yapıyorlar diye. Ve bu yüzden de bir acaba böyle bir şey kurulabilir mi diye düşünmeye başlamıştım. Ancak sonrasında hani dediğim gibi bu yayınlar çıkmaya başladı veya işte bir kısmı dijitale geçmeye başladı. Dolayısıyla hani bu çevrimiçi ortamda neden bunlar yok? Neden mesela işte bir sanatçı Google'ladığımızda sadece galerisindeki web sitesi çıkıyor. Eskişehir'i bulmak neden bu kadar zor? Eski dediğimde 10 yıl öncesi mesela. Bunları bulabilmek çok zordu. Böyle bir düşünce oluştu hani nasıl yapabilirim diye. Tabii ki işte bu hani bir yayın kurmak, yani bir web sitesi açmak kolay. Ancak bunu devam ettirebilmek, sürdürebilir bir editoryal politika izlemek biraz zor. Dolayısıyla da biraz böyle adım adım aslında ilerledim. Uzun yıllar Gazete Duvar, Sanat Dünyamız, İstanbul Artlist, Milliye Sanat gibi yayınlara da katkı koydum. Sonra böyle nasıl yapılır derken e-bültenleri keşfettim. E-bültenler şu an biraz daha popüler oldu hem dünyada hem Türkiye'de ama 2017'de o kadar çok bilinen bir şey değildi. Yani Washington Post, New York Times e-bültenleri vardı ancak hani e-bültencilik denen akım başlamamıştı daha. Revue platformunu keşfettim. Diğer e-bültenlere baktım nasıl yapıyorlar diye. Özellikle bağımsız e-bültenler nasıl yapıyor diye. Sonra şey dedim, yani bu benim için çok iyi bir başlangıç olabilir. 2017 Ağustos ayında da Güncel Sanat Bülteni isimli kişisel bir gazetecilik bülteni çıkarmaya başladım. Bu aslında Argonotların biraz prototipi oldu. Yani her açıdan prototipi oldu. Hem editoryal politika hem işte sürdürülebilirlik hem de diğer açılardan. Ben bu bülteni acaba bir web sitesine nasıl çevirebilirim diye düşünmeye başladım sonrasında yavaş yavaş. Bülten kendi başına çıktı, yani web sitesinden bağımsız olarak sadece bülten olarak gönderiyordun. Tabii evet. O zaman bayağı sadece senin içeriklerini iletiyordu. Senin şöyle, yani o aslında benim küratör, yani benim ismim vardı. Kültigin Kaan Akbulut'un mailinden gidiyordu. Orada kafam vardı mesela. Biraz o bir stratejiydi. Yani bireysel bir bülten bu ve benim önerilerimi alıyorsunuz gibi bir şeydi. Ama bu bülten içinde yani kendi yazılarımı da paylaşıyordum. Ama başka yazarları da paylaşıyordum. İşte veya mesela işte Bağımsızların YouTube kanalında, Bağımsızlar'da bu hafta şöyle bir konuşma olmuş. Ben de çok beğendim. Size de tavsiye ederim deyip tavsiyeler de veriyordum. Hatta bazen kendi yazılarımı geri plana alıyordum. Başkalarının yazılarını, kendi beğendiğim, yani beğendiğim başkalarının yazılarını öne çıkartıyordum. O biraz aslında küratöryal seçkiydi. Hı hı. Ve zaten mültecilikteki metodlardan biri aslında küratöryal seçki yapmak. Sonra yavaş yavaş neyse ki medya alanı, yeni medya alanı bu alana biraz daha odaklanmaya başladı. İşte mesela Newsweb Turkey çıktı. İşte Gazeteciler Cemiyeti'nin Junior yayında bu alanda yazılar çıktı. Yani bir yayın nasıl kurulur? Yeni medya alanında bir yayın nasıl kurulur diye düşünen insan sayısı artmaya başladı diyeyim Türkiye'de. Hı hı. Mesela hatırlıyorum o dönem yabancı bir yazarın yeni medyada, çevrim içi medyada para kazanmanın yolları, bütçe yaratmanın yolları diye bir yazı çıkmıştı. Ve bu Türkçe'ye çevrildi. Ve o zaman şey demiştim, neyse ki birileri artık bunları düşünmeye başladı. Çünkü Türkiye'de medya genelde, hani yeni medya alanı genelde şöyledir. Bir tane zengin bir adam olur genelde. parasını verir, çok büyük yatırım yapar ve insanları işe alır ve haydi der. Reklam birimi de kurulur veya başka birimler de kurulur para kazanmak için ama genelde Türkiye'de böyle işliyor süreç. Ama bunun dışında sıfırdan ve hiçbir sermayesi olmayan bir nasıl kurar diye insanlar düşünmeye başladı mesela. Ki online'da da böyle işledi bu süreç. Evet, aynı online'da da böyle işledi. Bu hani bir siyasi parti de olabilir, siyasi bir grup da olabilir veya diyeyim veya bir sermayedar da olabilir. Genelde birileri bu konuda bizim de bir şeyler yapmamız gerek deyip bu alanda giriyorlar. Hı hı. Ancak bunun dışında benim şöyle editoryal bir fikrim var. Bunlar olmalı diyen ve hiç sermayesi olmayan, yani burada tanımladığımız gibi bağımsız biri bunu nasıl yapabilir diye düşünmeye başladı Türkiye'de de insanlar. Ve birçok zaten yayın da kuruldu. Ben de Nisep Turkey'in Kuluçka programına katılmıştım. 8 haftalık bir Kuluçka programıydı. Böyle çeşitli eğitimler vardı bununla ilgili. Oradan sonra aslında biraz daha kolaylaştı. Nisep Turkey'in Kuluçka programı 2020 yılında katılmıştım bu Kuluçka programına. Sonra evet tamam bu yayını yavaş yavaş kurabilirim demeye başladım. Çünkü işte atıyorum web sitesi kurma yönünde mentorlar vardı. İşte bilmem ne konusunda yardım edecek insanlar vardı. Bu yardım ya o ağı kurmuşlardı. Dolayısıyla 2020 yılında Saha Yazı dizisinde konuk yazarı oldum. Ve orada da aslında Argonautları biraz işin içine nasıl katabiliriz diye düşündük Saha'yla. Ve sadece ben yazmayayım her ay. Bir ay ben yazayım, bir ayda başka bir yazarımıza teslim edelim dedik. Ve aslında 2021 yılının Şubat ayında Argonautlar web sitesini açmış olduk. Peki o zaman Argonautlar ismi web sitesiyle başlamadı. Ondan önce Argonautlar vardı. Yok, web sitesiyle başladı. Web sitesiyle ondan başladı. Önceki ismi Güncel Sanat Bülteni'ydi. Hatta web sitesi biraz şey oldu, yani isim koyarken şey demiştim, işin içine sanat olmasın, kelimeler arasında sanat olmasın veya işte İstanbul, Türkiye gibi şeyler olmasın, daha jenerik bir isim olsun, ne olabilir diye düşünmeye başladık aslında. Hem antik Yunan'daki Argonautlar hikayesinden yola çıkıyor hem de Megin Asın Argonautlar romanından yola çıkıyor aslında bu isim. Ve şöyle oldu aslında. Evet, bir isim koymak gerek. Daha fazla düşünürsek çok zor olacak. Haydi koyalım dedik aslında. Sonrasında işte 2020 yılında bu Saha Yazı dizisiyle ve ufak desteklerle geçti. İşte birkaç yazı, yani bir 10-15 yazı yayınladık. Ondan sonrasında da European Endowment for Democracy'nin de desteğiyle 2021 Ocak ayında tam zamanlı olarak Argonautları kurduk aslında. Yani ben de o zaman P24 Medya Derneği'ne bağlı Susma platformunda çalışıyordum. O işimi bıraktım. İşte ekibimizi kurduk. Küçük çekirdek ekibimizi kurduk. Web sitemizi değiştirdik. Daha düzgün bir hale getirdik. 2021 Ocak ayında aslında tam zamanlı işlerliğe girmiş oldu. Şu anda işte 1,5. yılımızdayız. Bu tam zamanlı şeyimizi. 2 yılı geçtik evet Argonautlar kuruladı ama tam zamanlı 1,5 yılı geçti. Şu an işte yeni sezonla uğraşıyoruz aslında, cebelleşiyoruz. Peki bu ilk yılı, yani daha doğrusu bu kurulmayı aslında bir fon sayesinde yapabildiniz ve bu bir senelik bir fondu yanılmıyorsam. Evet, bir senelikti. Şu an ikinci senesindeyiz. İkinci senede devam ediyoruz. Fon da devam ediyor. Evet. Ve siz şu anda şeye başladınız. Peki bu fon bittikten sonra nasıl yönlendireceğiz, nasıl devam edeceğiz, nasıl sağlayacağız gidişatı yine bağımsız bir kuruluş olarak? Evet, şu an zaten biraz onu planlıyoruz, onu çalışıyoruz. Yani Argonautların ideal bütçesinin zaten farklı kalemlerde oluşan bütçe olmasını istiyoruz. Evet, şu an yani geçen sene de reklam aldık fonu artı olarak. Ama hani Argonautların ideali böyle çeşitlendirilmiş bir bütçe. Ve bu bütçe içinde de ben şu an için işte Argonautlardaki bannerlar, ondan sonra duyuru bültenleri, Argonautlar ajandadaki yıllık üyelikler, hı-hı, ve okuyucu destekleri ve belki de küçük fonlarla ilerlemek istiyorum. Bu konuda zaten okuyucu desteklerine dair bir kampanya da başlattık, Telif Kumbarası isminde. Bu da şuradan aslında yola çıkıyor. Yani Argonautların temelini bağımsız yazarları oluşturuyor. Evet, biz de çekirdek olarak, ekip olarak yazı yazıyoruz. Bazen içerik üretiyoruz veya derleme haberler, derleme içerikler yapıyoruz. Ancak Argonautların temelini dışarıdan bağımsız yazarlar oluşturuyor. Ve en güçlü olduğumuz nokta bu. Dolayısıyla biz de bağımsız yazarlarımıza odaklanan bir kampanya yapalım dedik. Yani Türkiye'de bu medya alanında kampanyacılık çok yapılamıyor maalesef, özellikle bütçe yaratmak için. Sivil toplum alanı bu açıdan daha gelişkin. Ancak medyada genelde şöyle oluyor, işte bir patron hesabı açılıyor, hadi destek olun deniyor. Buradaki tek istisna belki Açık Radyo olabilir. Açık Radyo gerçekten bir kampanyaya dönüştürüyor. Hı-hı. Benim de zaten verdiğim örneklerden biri buydu. Yani Türkiye'de yapılamaz, okuyucu destek vermez düşüncesi çok biliyorum. Ama Açık Radyo yapıyor ve yıllardır yapıyor. Yani ve başarılı desteği, evet, ve başarılı oluyor. Ve yani bu dünyada bile yokken, dünyada bile çok gelişkin değilken Açık Radyo bunu yapıyordu. Demek ki mesele hani insanlar destek vermez değil, kampanya yaratabilmek. Biz de bu bağımsız yazarlara odaklanan bir kampanya yapalım dedik. Sivil toplumdan birçok kişi, birçok danışmanımız oldu. Hepsine çok teşekkür ederim buradan. Ve telif kumbarası sistemini yaratalım dedik. Yani bu telif kumbarasında yıllık bir limit belirledik bu sene için. Tabii bu sadece bir psikolojik limit aslında. 50.000 TL. Ve insanlar 100 TL'den 1000 TL'ye kadar destek verebiliyorlar. 100, 250, 500 ve 1000 TL. Ve bu para direkt olarak aslında yazarlarımıza gidiyor. Yani Argonautlar telif kumbarasına giden her yazı, bütün paralar, o 50.000 TL'nin toplamı bağımsız yazarlarımıza gidecek. Bu birazcık crowdsourcing modelini andırıyor. Evet, tabii crowdsourcing tamamen. Ve filantropik bazlı crowdsourcing. Çünkü aslında bu insanlara biz bir şey de vermiyoruz. Okay. Yani bir hizmet vermiyoruz, bir etkinlik düzenlemiyoruz. Tabii ki bir 2023 başında bir almanak, basılı almanak yayınlamayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Tabii ki ona hediye edeceğiz bu kişilere. Ama aslında bir, mesela dediğim gibi bir hizmet satmıyoruz. İşte bir sergi gezisi yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bir bağış. Ve dediğim gibi bu bütçenin tamamı da yazarlarımıza aktarılacak. Yani editoryal ekip olarak biz hani diğer yerlerden para kazanmaya çalışacağız. İşte reklamlar veya fonlar vesaire. Ve 6 ayda bir, işte 3 ayda bir, 6 ayda bir de bunları mesela destek verenlere ileteceğiz. Siz şu kadar vermiştiniz ve bu süreç içinde şu kadar yazı yayınlandı, şu yazarlarımıza bu kadar telif ödedik deyip onların da görmelerini sağlayacağız şeffaflık adına. Evet, bağımsızlığın ilerisi, çok pardon, hani fon sonrasında ya da işte mesela küçük fonlar bulabilirsek, bütün projeyi destekleyen değil de böyle çeşitlendirilmiş bir model yaratmak istiyoruz aslında. Evet evet, zaten bu bütün herhalde bağımsızlar için çok doğru bir model. Yani kaynakları çeşitlendirmek gerekiyor sürdürülebilirlik için. Ki bir tanesi gittiğinde bütün faaliyet durmasın. Ayrıca bu izleyiciyi ve çevreyi de genişleten bir faaliyet bir yandan da aslında, kaynakların tabii genişliği kesinlikle olması ve geniş olması. Peki başka bir şey soracağım. Sen yani yazından gelen birisisin, yazarak başladın ama işte bülteni çıkarıyorken aslında bu belki senin doğal faaliyetinin bir süreciydi, bir derli toplu bir araya getirilmesiydi ama yayın yönetmek, yayın haline gelmek başka bir iş. Yani burada senin ya da sizin çekirdek ekibin yaptığı aslında faaliyet biçimi değişti. Yani şimdi başka bir şeyle daha yoğun uğraşıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, evet. Tabii yani şöyle bir şey. Hatta bazen bununla ilgili espri de yapıyorum. Yani gazete duvarda düzenli yazarken çok rahatmışım aslında. Çünkü sergiye gidiyorum, basın toplantısına gidiyorum ve sonrasında yazıyorum. Editörüm bakıyor, son hali getiriyor. Çok ufak değişiklikler yapıyor ama bitti. Yani benim görevim bitiyor. Ama şu anda aslında görevim yeni başlıyor gibi Argonautlar'da. Çünkü sadece hani yazıyı almak değil, evet bazen şu sergiyi kim yazar, kime yazdırabiliriz, bununla kim ilgilenir deyip ona mail atmak, ona sormak, sen bunu yazar mısın demekten başlayan bütün içerik stratejisini planlamak, işte bu galerinin sergisi şu zaman bitecek, dolayısıyla bunu daha erken alabilir miyiz? Veya işte ya daha önce hiç bu galeriyi görmemiştik, daha önce hiç bu kurum hakkında yazmadık. Dolayısıyla yazmak ilginç olabilir. Bir deneyelim, bir görelim demek. Veya işte... Yani stratejiyi belirlemek bir anlamda. Evet, yani veya işte atıyorum kaç tane solo sergi hakkında yazdık, kaç tane grup sergisi hakkında yazdık, kaç tane tırnak içinde popüler sanatçı hakkında yazdık, kaç tane tırnak içinde hani daha az bilinen sanatçı hakkında yazdık. Bir denge kurmaya çalışıyoruz. Editoryal olarak böyle. Bunu tabii ki artık editoryal kısımda bitmiyor. Bunu dağıtım kısmında var. Yani sosyal medya üzerinden tabii ki yapıyoruz. Oradaki stratejileri nasıl değiştirebiliriz, yeni neler yapabiliriz kısmı önemli. Ve tabii ki dediğim gibi bütçe kısmı da var işin içinde. Ki bu ekonomide bir yandan da bunu da dengelemeye çalışıyoruz. Yani işte maaşları artırabilir miyiz, telifleri artırabilir miyiz? Artırsak neler yapabiliriz, artırmazsak neler yapabiliriz gibi şeyler. Hepsini aslında düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bayağı aslında şey diye de esprisini yapıyorum. Yani bir kobi gibi işliyoruz. Bir kobi nasıl böyle çalışıyorsa biraz onun gibi çalışıyorsun aslında. Bir yandan da içerik olarak da eleştiriler, söyleşiler, gündemi takip eden haberler farklı ve çoğul bir içerik de var. Bunu da sağlıyorsunuz ve bunların hakikaten her biri de yani eleştiriler gerçekten eleştiri. Haberler aslında haberlerdeki gündemi yani gündem dediğimiz şeyi de kendiniz yaratıyorsunuz aslında yani bir anlamda. Yani biz hep şunu demiştik zaten kuruluşta da biz basın bülteni ya da haber asla yayınlamayacağız. Yani şu an sadece duyurular kısmında görebilirsiniz bunları. En son mesela Queer Fest'in medya sponsoru olduk. Hani o duyurular kısmında medya sponsoru olduğumuz, destek verdiğimiz ya da ücretli olan haberleri giriyoruz. Ancak mesela biz şurada şu sergi açıldı diye haberler girmiyoruz mesela. Sadece rehberler yayınlıyoruz. Aylık ya da dönemlik. Biz yani hep şunu koyduk. Yani bizim içeriklerimizin hepsi özel içerik olmalı. Yani bazen böyle çok da teklif, yani teklif demeyeyim de hani bunu yayınlar mısınız, şunu yapar mısınız diye birçok da öneri geliyor, mail geliyor. Şey diyoruz yani biz böyle şeyleri yapamıyoruz. Yani biz böyle haber girmiyoruz. Sergimiz açıldı diye veya şurada şu oldu diye içerik girmiyoruz. Bunun reklam modellerinde bunu yapabiliyorsunuz. Ama biz sadece özel içeriğe odaklıyız. Yani bir yazarımız gelip ben bu sergi hakkında yazmak istiyorum derse yazabilir. Ancak dediğim gibi böyle copy paste haber vesaire hiç zaman yapmıyoruz. Biraz da bu gündem kendi gündemimizi yaratıyorsunuz derken de haklısın. Mesela biz çok böyle gündemdeki tartışmalara da çok girmiyoruz. Yani bazen böyle güncel sanat hakkında belli tartışmalar oluyor. Veya genel olarak sanat hakkında bir şeyler oluyor, bir tartışma oluyor. Biz bunları daha böyle serin kanlı olarak daha sonra nasıl değerlendirebiliriz düşüncesindeyiz. Yani hemen o gün bir içerik üretmeye çalışmıyoruz mesela. Hemen o gün bir şeyler yazalım. Yarım yamalak da olsa bir şeyler olsun demiyoruz. Bu konuda kime danışabiliriz? Kim yazabilir? Bir akademisyenden görüş alabilir miyiz? Ya bir akademisyene yazı yazdırabilir miyiz? Bu konuda uzman bir gazeteci var mı? O bize katkı koyabilir mi gibi. Biraz da daha böyle serin kanlı düşünüp yapmaya çalışıyoruz. Evet bu yüzden biraz tıklarımız da düşüyor. Çok yüksek değil. Ancak zaten hani Argonautlar yapan da biraz bu. O güncel meseleler işte güncel tartışmalar arasında debelenmeden kendi yolunda ilerlemesi. Ama bir yandan da güncel olanla işbirliği içerisindesiniz. Bir yayınla işbirliğiniz var. Queer Fest'le işbirliğiniz var. Yani günceli başka bir biçimde tutuyorsunuz. Evet tabii yani şey yani her zaman gündeme bağlıyız. Yani tutup da böyle sanat tarihsel içeriklerimiz de var çıkıyor arada ama biz daha çok hani gündemi yakalamaya çalışıyoruz. İşte hangi sergi nerede, Biennale'de neler oluyor, işte festivallerde neler oluyor. Biraz böyle günceli yakalamak istiyoruz. Ama dediğim gibi bunu serin kanlı bir şekilde yapalım. Yani işte film festivalinde bir güncel sanatla ilgili film varsa mesela bunu oradan çıkarıp alabilir miyiz? Yani film festivaline birçok film öneriliyor. Genelde böyle ana akım filmler de olabiliyor. Mesela o yılın yıldızı filmler oluyor. Biz o yıldızlara değil de oradaki deneysel bir şey var mı? Güncel sanata yakın bir şey var mı? Veya bazen güncel sanatçılar da artık hani artist film çekip festivallere gönderebilir. Mesela oradan bir şey alabilir miyiz? Buradaki detayları biraz görmeye çalışıyoruz. Hani Queer Fest şu medya sponsoru şu anda. Onun yanında Be Spy Girls Festivali'nin de medya partneri olacağız. Biraz böyle politik olarak da yakın olduğumuz kurumlara da medya sponsorluğu yapıp onları da görünür kılmaya çalışıyoruz aslında. Evet, yani kültür sanat alanının içerisinde duruyorsunuz ama sanat pazarına değil de tam tersine alternatif, tam da bu bağımsız kültür sanat ortamına yönelik bir içerik veya ilişkilenme içerisindesiniz. Zaten sanıyorum Argonautları diğer çoğu yayından farklı kılan temel şey de bu pozisyon. Evet, ya bu biraz tabii ki benim yazarlığımdan da geliyor. Ben Gazete Duvar'da düzenli yazarken de evet, bir yandan da ana akım bir şeyi yazmak zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü insanlar soruyor. Şu sergi nasıl? Bunun hakkında düşüncelerini ne diye. Ama her zaman da böyle daha inisiyatifleri, bağımsızları da yazmaya çalıştım. Normalde kimsenin gidip yazmadığı birçok yere de yazmaya çalıştım. Çünkü biraz böyle bu bir tırnak içinde hani ekosistemse bu ekosistemin bütün aktörlerini görmek gerekiyor. Dolayısıyla Argonautları da biraz öyle tanımlıyoruz. Aslında Argonautlar'da işte en ana akım ne diyelim, işte İstanbul Modern, Kerem Müzesi, buralarda olan bir sergi de yer alır. Bir eleştiri yazısı da yer alır veya işte bir kütüphane içeriği veya bir söyleşi de yer alır. Ama onun dışında muhtemelen bizim dışımızda kimsenin yazmayacağı ufak bir sergi de yer alabilir. Yani bir sanatçının tek başına yaptığı bir sergi hakkında da bir içerik yayınlanabilir. Biraz işte bunun ekosistemin bütün aktörlerini görmeye çalışıyoruz. Az önce dedim ya işte bu galeri hakkında mesela hiçbir yazı yayınlamamışız şu ana kadar. Yayınlamalıyız. Yani çünkü bu galerileri işte şu galeriyi görmüyor gibi davranmak da biraz sorunlu. En azından böyle bir denge tutmaya çalışmalıyız. Aynı galerinin 5 sergisini arda arda yazıp bir tanesini yazmazsan o denge bozulmuş oluyor maalesef. Bir de kütüphane diye bir bölümünüz var internette, web sitenizde. Evet. O kütüphane de şuradan yola çıktı. Yani Türkiye sanat, yani güncel sanat yayıncılığı daha çok kataloglar ve kitaplar üzerinden ilerliyor. Yani çok değerli kataloglar yayınlanıyor sergilerde. Bu hani bir kurumun yayınladığı o devasa kataloglar da olabilir. Ama mesela bir solo sergi hakkında da minik kitapçıklar çıkıyor. Ya küratörlü sergilerde bazen küratörler bayağı manifesto gibi çok kıymetliler çıkartıyorlar. Dolayısıyla bunlar böyle çıkıyor ama bunlar kayboluyor. Yani bazı galeriler web sitesine koyuyor. Bazı kurumlar paylaşıyor. Ancak bunlar mesela kataloglarda 500 ya da 1000 basılıp kütüphanelere giriyor ve o aslında dolaşımdan çıkmış oluyor. Ben de aslında biraz şeyim, yani internet kuşağında değilim. Yani ben interneti çok üniversitede biraz daha böyle haşır neşir olmaya başladım. Ama şu an hani çevrimiçi ortamında olmayan bir yazıyı yazıdan saymak da biraz bana zor geliyor. Dolayısıyla bunları da biraz böyle yavaş yavaş nasıl aktarabiliriz? Acaba böyle işbirlikleri yapabilir miyiz düşüncesinden yola çıktı. Kütüphane bölümü dediğim gibi işte bu kurumların, galerilerin, inisiyatiflerin hazırladığı metinlerin birlikte anlaşarak bu kurumlara metinlerini hem yazarla hem de kurumdan izin alarak yayınlıyoruz. Biraz böyle hatırlatma görevi de var. Mesela işte en son Biennale'yle ilgili ne yapabiliriz derken 11. İstanbul Biennale'yi sanırım. O kapsamda hazırlanan İstanbul Hatırlamak kitabından Biral Madra'nın yazısını aldık mesela. Burada hani hatta şey dedik ya, 17. yılında ilk Biennale'lere dönüyoruz şimdi dedik. Bazen böyle hatırlatma görevi de var. Bazen de bir sanatçının doğum ya da ölüm yıl dönümünde bir şeyler almaya çalışıyoruz. Mesela Yıldız Mora'nın hakkında iki yazı almıştık ölüm yıl dönümünde. Pera Müzesi'ndeki katalogdan aldık aslında onu. Veya bazen galeriler öneriyor. Yani şöyle bir sergimiz var. Küratörümüz de şöyle çok güzel bir metin yazdı. Yayınlamak ister misiniz diye. Aslında orada bir çevrimiçi ortamda minik bir kütüphane kurmaya çalışıyoruz. Bu kütüphane de aslında yine böyle bir tür küratöryel bir şey. Tabii yani, evet, aslında biz gene, seçiyoruz. Gene bir seçki yani. Tabii yani bazı öneriler de geliyor dediğim gibi galerilerden. Ama hani biz görüyoruz ya şu yazı çok güzelmiş, şunu okudum, evet, bunu acaba alabilir miyiz diye düşünüp bu yazıları aslında seçiyoruz. Bazen de işte dediğim gibi gündeme göre seçmeye çalışıyoruz. İşte şöyle bir gündem var. Bu konuda daha önce metin üretildi mi bu konuda diye. Mesela onları da bulmaya çalışıyoruz. Bazen deşiyoruz. Bir şekilde yani o şey içinde yayın stratejimiz içinde konumlandırmaya çalışıyoruz. Peki sonuna geliyoruz. Senin eklemek istediğin başka şeyler varsa. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Telif kumbarasına desteklerinizi bekliyoruz diyeyim o zaman. Evet, telif kumbarasına desteklerinizi bekliyoruz. Web sitesinde, Argonautlar web sitesinde, Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Orada biraz öne çıkanlarda. Kasım sonuna kadar planladık bu kampanyayı. Aha. Şu ana kadar da gayet güzel gidiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ama tabii yeni kişilerle, yeni destekçilerle tanışmak da isteriz. O zaman izleyicilerimizi argonautlar.com'a ve Telif Kumbarası'na destek olmaya davet ediyoruz dinleyicilerimizi. Çok teşekkürler Kültig'in. Ben teşekkür ederim. Bu hafta Kültig'in Kaan Akbulut'la Argonautları konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.